होश में होश में होश में तो फिर उस पे मर गया कैसे मैं होश में तो फिर उस पे मर गया तो फिर उस पे मर गया कैसे ये जहर मेरे दर्द में उतर गया कैसे ये जहर मेरे दर्द में उतर गया उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना दबा कर गुजर गया कैसे दबा कर गुजर गया कैसे ये जहर मेरे लहू उतर गया कैसे ये जहर मेरे लहू जरूर उसकी तवज्जो जरूर उसकी तवज्जो जरूर उसकी तवज्जो की रवरी जरूर उसकी तवज्जो रहबरी जरूर उसकी तवज्जो जरूर उसकी तवज्जो की रही बनी नशे में नशे में नशे में नशे में था अपने ही घर गया कैसे ये जहर मेरे दर्द में उतर गया कैसे मैं होश जिसे बुलाए कई साल उसकी मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे ये जहर मेरे दिल उतर जहर मेरे लहू में उतर गया रोज तो फिर उस पे मर गया ये जहर मेरे लहू में उतर गया